Galaxy S9 i Samsung Galaxy S9 Plus. Taniej nawet o 370 zł. Szczegóły na play.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia Piątek, 31 sierpnia, jest 14. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. W Gdańsku główne uroczystości sierpnia 80. Polska na trzecim miejscu pod względem liczby bezrobotnych w Unii. Najnowsze dane podaje Eurostat. Dziś pierwsze uroczystości żałobne senatora Johna McCaina. W Gdańsku trwają główne uroczystości 38. rocznicy strajków w 1980 roku i powstania NSZZ Solidarność. Biorą w nich udział prezydent Andrzej Duda oraz premier Mateusz Morawiecki. W Gdańsku jest Tomasz Zielenkiewicz. Tomku, jak przebiegają te obchody? W tej chwili w historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej trwa uroczyste posiedzenie Zarządu Regionu Gdańskiego Solidarności z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. Szef rządu uczestniczył wcześniej na terenie Wyspy Ostrów w prezentacji Stocznia Gdańsk 4.0 – Nowy Początek. Mówił o bohaterstwie i poświęceniu stoczniowców. Ten dzień 38 lat temu to było wielkie, wyjątkowe zwycięstwo. Zwycięstwo jedności, woli walki i przede wszystkim to była walka o wolność w zniewolonym kraju. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek mówił, jak ważne były dla naszej historii porozumienia sierpniowe. PRL dławiła pod każdym względem wolność. Tu ci robotnicy w tej sali doświadczyli, czym jest wolność. Oni mieli sami o sobie decydować. O 15.00 prezydent i premier złożą kwiaty pod bramą numer 2 Stoczni Gdańskiej. Godzinę później odprawiona zostanie uroczysta msza święta w Bazylice Świętej Brygidy. Uroczystości zakończy wieczorny koncert Koniec lata z Solidarnością przy sali BHP Stoczni Gdańskiej. Dziękujemy, mówił Tomasz Zielenkiewicz. Dodajmy, że udział w mszy w Bazylice Świętej Brygidy w Gdańsku zadeklarował także były prezydent i legendarny pierwszy przywódca Solidarności Lech Wałęsa, który przed południem razem z politykami opozycji złożył kwiaty przed pomnikiem poległych stoczniowców. Polska razem z Czechami i Niemcami w czołówce państw Unii Europejskiej z najniższym bezrobociem. Z danych Biura Statystycznego Eurostat wynika, że w lipcu bez pracy w naszym kraju było 3,5% rodaków, co daje Polsce trzecie miejsce we wspólnocie. To poprawa w porównaniu z danymi z czerwca. Beata Płomecka. Stopa bezrobocia spadła w lipcu o 0,2 punktu procentowego w porównaniu z ostatnimi czerwcowymi danymi. To pozwoliło Polsce wyprzedzić Węgry i znaleźć się na trzecim miejscu. Za Czechami, gdzie pracy nie miało 2,3% osób, i Niemcami z bezrobociem na poziomie 3,4%. Dane Eurostatu dotyczące Polski różnią się od tych podawanych przez Główny Urząd Statystyczny, bo inna jest metodologia liczenia. Według GUS-u bezrobocie w naszym kraju w lipcu wyniosło 5,9%. W Unii Europejskiej najgorsza sytuacja pod tym względem jest nadal w Grecji, gdzie majowe dane wskazywały, że bez pracy było ponad 19% obywateli oraz w Hiszpanii ponad 15%. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Przez 6 godzin Amerykanie będą mogli dziś oddawać hołd zmarłemu w sobotę Johnowi McCainowi. Trumna z ciałem senatora będzie wystawiona w rotundzie Kapitolu. Jutro procesja żałobna przejdzie koło znajdującego się na waszyngtońskiej promenadzie pomnika weteranów wojny wietnamskiej. W drodze do Katedry Narodowej w Waszyngtonie, gdzie zostanie odprawione główne nabożeństwo żałobne z udziałem rodziny, przyjaciół i kongresmenów, a także dostojników amerykańskich i zagranicznych. Ceremonię żałobną zakończy pogrzeb na cmentarzu położonej około 53 km na wschód od Waszyngtonu Akademii Marynarki Wojennej w Annapolis, prestiżowej uczelni wojskowej, którą ukończył John McCain, a wcześniej jego ojciec i dziadek. Pogrzeb ten będzie miał charakter prywatny, wezmą w nim udział wyłącznie krewni i najbliżsi przyjaciele zmarłego. John McCain to jeden z najbardziej rozpoznawalnych amerykańskich polityków. Przez 35 lat zasiadał w Kongresie. Przed polityczną karierą służył w wojsku, wsławił się m.in. bohaterstwem podczas wojny w Wietnamie. W sobotę w wieku 81 lat na raka mózgu. Dodajmy, że Polskę będzie reprezentował na uroczystościach pogrzebowych senatora McCaina, szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, który zapowiadał ostatnio w Trójce, że przy okazji pobytu w USA może poruszyć kwestię oficjalnej wizyty pary prezydenckiej w Waszyngtonie. Udaje się do Waszyngtonu na pogrzeb senatora McCaina w imieniu pana prezydenta, więc będzie też okazja do tego, żeby dalsze konsultacje w sprawie tej wizyty prowadzić na miejscu. Do pierwszej wizyty prezydenta Andrzeja Dudy wraz z małżonką w Białym Domu i spotkania z Donaldem Trumpem ma dojść 18 września. 1918 darmowych lekcji muzealnych z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości to pomysł Krakowskiego Muzeum Narodowego. Tym razem adresatami zajęć edukacyjnych są nie tylko dzieci. Na muzealnych wycieczkach, szlakiem witraży czy po krakowskich plantach mile widziani są też dorośli widzowie. One są przeznaczone faktycznie dla młodzieży szkolnej, dostępne całkowicie za darmo, to znaczy są refundowane przez ministerstwo i młodzież szkolna, nauczyciele mogą wziąć udział w tych lekcjach za darmo. Mówi wicedyrektor muzeum Łukasz Gaweł. Osobny cykl działań edukacyjnych adresowany jest do widzów niepełnosprawnych i do seniorów. I jeszcze Warszawa. Multimedialna projekcja pokazująca losy stolicy od odzyskania przez Polskę niepodległości aż po czasy współczesne zostanie wyświetlona jutro wieczorem na fasadzie Pałacu Staszica. Projekcję przygotował Instytut Pileckiego. Wyświetlany na fasadzie Pałacu Staszica film 3D rozpocznie się o 21:00. Potrwa około 7 minut. Kolejne pokazy będą odtwarzane co 15 minut aż do północy. To był serwis Trójki. Do końca dnia. W nocy jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami na północy i południu przelotny deszcz, lokalnie burze, nad ranem na wschodzie mglisto, na razie od 19 do 23 stopni, nad ranem od 9 na Podlasiu do 14 na południu, w sobotę we Wrocławiu 19 stopni, w Augustowie 21, w Warszawie 24, a w Rzeszowie 26. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jak mówiłem, powtórzyliśmy wszystkie badania. Bardzo mi przykro, ale niestety choroba jest nieuleczalna. I co teraz? To zależy od ciebie. Dowiedz się więcej na coteraz.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Lubię, gdy jest ponad 40 stopni w cieniu. W cieniu, którego nigdzie nie ma. Lubię, jak mnie pali słońce, bo jestem wtedy na targu w Indiach. A pieniądze na pamiątkowe sari wypłacam z bankomatu bezpłatnie. Na całym świecie. mBank Intensive. Oferta dla chcących więcej. Bądź bogatszy. Po szczegóły wejdź na mbank.pl/więcej. To nie jest oferta w rozumieniu kodeksu cywilnego. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnezowe misie. Afrofa. Koniec miesiąca? No to oszczędzamy! A ja bardzo lubię oszczędzać. Planować wydatki, szukać okazji, jak najmniej wydawać, a jak najwięcej kupować. Czyli na koniec miesiąca kupować w Lidlu. Bo w Lidlu oszczędzasz, a na koniec miesiąca wybrane produkty kupisz jeszcze taniej. Już teraz jaja klasy L 40% taniej, 3,89 za 10 sztuk. Oraz schab wieprzowy bez kości w plastrach, 6,99 za 700 gramów. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Punktualnie 13 minut po 14. Tonacji Trójki. Anna Regulska, Bartosz Gil, Piotr Metz. Zapraszamy na urodziny. Oh! comes around here just about midnight. She make me feel so good, love. I wanna say she make me feel alright. Comes walking down my street. Watch you come to my house. She knock upon my door. And then she come to my room. And she make me feel alright. Od tego nagrania tak naprawdę wszystko się zaczęło i dziś trudno uwierzyć, że w 1964 roku to była tylko odwrotna strona B singla Baby Please Don't Go. Potem Glorię nagrali i Patti Smith, i Dorsey, i Jimi Hendrix, i dziesiątki, jeżeli nie setki innych wykonawców. 73. urodziny obchodzi dziś Van Morrison. If I ventured in the slipstream between the viaducts of your dream, where mobile steel rims crack and the ditch and the back road stop, could you find me? Or would you kiss my eyes? Laying you down, silence easy to be born again, to be born again. From the far side of the ocean, if I put the wheels in motion, then I stand with my arms behind me. I'm pushing out the door. Could you find me? Would you kiss my eyes? Lay me down. In silence easy to be born again. To be born again. Standing with the look of avarice, talking to you to let better, showing pictures on the wall, whispering in the hall. I'm pointing a finger at me. There you go. Boy, I see that he's got clean clothes, putting on his little red shoes. I see that he's got clean clothes, I'm putting on his little red shoes. I'm pointing a finger at me. Looking straight at you, coming through, darling. Yeah. slept streaming between the viaducts of your dream, where a mobile steel rims crack and the ditch in the back road stop. Could you find me? Would you a kiss in my eyes and lay me down? And silence easy to be born again, to be born again, to be born again, to be born again. In another world, darling. In another world. In another time. Got a home on high. Ain't nothing but a stranger in this world. I'm nothing but a stranger in this world. I got a home on high. In another land. So far away. So far away. We up in the heaven. We up in the heaven. We up in the heaven. Away. In another time, in another place, in another time, in another place. Time. And another place. Another time. And another place. And another face. Mm-hmm. Latem 1966 roku w słynnym klubie Whiskey A Go Go w Los Angeles grupa The Doors, debiutująca wówczas, supportowała Vana Morrisona przez prawie tydzień co wieczór. Pewnie wtedy Jim Morrison usłyszał Glorię w wykonaniu grupy Vana Morrisona. Została z nim na zawsze. O wpływie jednego Morrisona na drugiego Morrisona pisał bardzo dobitnie John Densmore, gitarzysta grupy The Doors, w autobiografii Riders on the Storm. A potem przyszła płyta, której utworu tytułowego słuchaliśmy. Uważana za najważniejszą w jego dorobku, choć z samego początku kariery, uważana też za jedną z najważniejszych płyt wszystkich czasów. To mistyczny cykl piosenek o potędze ludzkiego głosu. Główny bohater, właśnie Van Morrison, odradzał się tam w kolejnych wcieleniach, a to jak tenor z Irlandii, kim był od początku, a to jak biały Afroamerykanin, a to jak pieśniarz muzyki soul z Kaukazu. Mówiono o tej płycie, że to połączenie celtyckiej poezji z francuskim impresjonizmem. Bohater nie byłby sobą, gdyby przy następnym albumie nie wykonał wolty o 180 stopni. Płyta nazywała się Moon Dance. Can hear the merry gypsy play. Mama, mama. Now the caravan has all my friends. Yeah, they'll stay with me until the end. Gypsy Robin and Sweet Amber Rose tell me everything I need to know. La la la la la la la la la la la la. Turn up your radio and let me hear the song. Switch on. That we can get down to what is really wrong. I long to hold you tight so I can feel you. Sweet lady of the night, I shall reveal you. If you will turn it up, turn it up a little bit higher. Radio, turn it up so you know. Radio. La la la la la la la la la la la la la. Yeah, the caravan is painted red and white. That means everybody's staying. The woman tells us of the way. La la la la la la la la la la la la la la. Turn up the radio, gonna let her make me a song. Watch on your electric light. Then we can get down to what is really wrong. I long just to hold you tight so maybe I can feel you. Sweet lady of the night, I shall. If you will, turn it up, a little bit higher, radio, turn it up, that's enough, so you know, it's got soul, radio, radio, turn it up, la la la. Caravan z płyty Moon Dance, przy nagrywaniu której Van Morrison trafił na swój idealny zespół, któremu pozostał potem wierny. Dwa dęciaki i sekcja rytmiczna. Wyprodukował ten album samodzielnie, twierdząc, że tylko on wie, co mu w głowie gra i on to potrafi zrobić najlepiej. W przypadku obchodzącego dziś, przypomnę, 73. urodziny artysty, nieważne jest chyba nawet 6 nagród Grammy, nieważny jest tytuł książęcy otrzymany w północnej Irlandii z rąk księcia Filipa. Nieważny jest irlandzki znaczek pocztowy. Być może ważne jest na jednej z uroczystości porównanie go przez Al Pacino, który wręczał mu nagrodę, do Oscara Wilda za wizjonerstwo. Takim wizjonerem muzyki był przez całą karierę, od pierwszego singla do ostatniej płyty wydanej całkiem niedawno. guess I'm doing fine. But it's hustle, hustle, baby, almost all the time. I got to get away, get away by myself. Oh, the way it's going now, can't you see I need some help? Oh, 'cause I'm just a man, doing the best I can. Don't you understand? Lonely out there when you're on the road again, but you're going nowhere, because I'm just a man, just a man. I ain't got no master plan, got no master plan. Don't you understand? I'm just trying to, trying to find some peace of mind. I have to stand in line, baby, when I'm in a queue. I got to do the mundane things in life just the same as you. Do the best I can. I want you to understand. Understand. You got to give me some peace of mind. Got to get some. Got to get some peace of mind. Peace of mind. Już prawie 14.30 to Van Morrison z Bobby Womackiem jako gościem. Z płyty Duets, nagranej 3 lata temu w Belfaście, choć przypuszczam, że współczesna technologia pozwoliła gościom przesyłać swoje nagrania nawet zza Atlantyku. Dobór gości w tych 16 utworach świadczy o pewnej z jednej strony eklektyczności Van Morrisona, z drugiej jego otwarta głowa i otwarte serce, jeżeli chodzi o współpracę. W zasadzie nie ma ograniczeń. Jest tu i George Benson, i John Stone, i PJ Proby, i Gregory Porter, i Mick Hucknall, i Natalie Cole, i Steve Winwood, i Chris Farlow, i Michael Bublé, i Taj Mahal, i nawet Mark Knopfler, któremu zdaje się zrewanżował się za to, goszcząc na jego płycie. Don't you love the sound of the last laugh, my friend? Don't you love the sound of the last laugh at the end? Down in the gutter with the mad old soldiers, down in the scuppers with the drunken sailors, down in the gutter with the mad old soldiers. But the last laugh, baby, is yours. And don't you love the sound of the last laugh going down? Games you thought you'd learn, you neither lost nor won. Their dreams have crashed and burned. You should keep on keeping on. Out on the highway with the road gang working. Up on a mountain with a cold wind blowing. Was the road man working, but the last laugh, baby, is yours. And don't you love the sound of the last laugh going down? And the last laugh, baby, is yours. And don't you love the sound, the last laugh going down? Oh, don't you love the sound of the last laugh going down? W przypadku każdego artysty, szczególnie na tak bogatym dorobku jak Van Morrison, ma się zawsze swoje najważniejsze płyty, ale też swoje ulubione płyty, bo wbrew pozorom te dwa przymiotniki wcale nie zawsze chodzą w parze. W moim przypadku najważniejszą jest wciąż Astral Weeks, ale mam też płytę ulubioną. To był 21, jeżeli dobrze liczę, album w dyskografii Morrisona. Rok 1991. Płyta nazywała się Hymn to the Silence. Drugim singlem z płyty był utwór Why Must I Always Explain. Z jakiegoś powodu Morrison użył tu tej samej melodii jak w jednym z nagrań z roku 1970. Ale mnie to o 21 lat starsze znacznie bardziej się podoba. Spent all these years going from pillar to post. Now I'm standing on the outside and I'm waiting in the rain. Tell me why must I always explain? Spread my soul to the crowd, up below what the cost. Most of them laughed out loud like nonsense been lost. There were hypocrites and parasites and people that drain. Tell me why must I always explain? Explain. explain. I can't be everywhere at once. There's always somebody to see. And I never turned out to be the person that you wanted me to be. And I tell you who I am time and time and time again. Tell me why must I always explain. Well, it's on the highway and it's on with the show. Always telling people things they're too lazy to know. It can make you crazy. Yeah, it can drive you insane, love. Tell me why must I always explain. Dwadzieścia dwie minuty jeszcze do 15. 73. urodziny obchodzi dziś Van Morrison. Kolejną piosenkę pewnie bardziej znamy z wersji Roda Stewarta i kilku innych, ale autorem jej jest Van Morrison. Umieścił ją na płycie z roku 1989 Avalon Sunset, znakomitym też albumie. Piosenka ma o tyle ciekawą historię, że została przez Morrisona napisana jako modlitwa, a tymczasem króluje na liście najpopularniejszych pieśni weselnych, przynajmniej w Irlandii, nie tylko północnej. Brother, like the sun. No one above you. Well, my heart with gladness, take away my sadness, ease my trouble, that's what you do. Take away my sadness, fill my life with gladness, ease my trouble, that's what you do. Take away my sadness. Is my trouble, that's what you do. I kolejna z moich ulubionych płyt Van Morrisona, całkiem świeża, bo sprzed 6 lat, o znakomitym tytule Born to Sing, No Plan B. Żadnego planu B. Urodzony po to, by śpiewać. Absolutnym faworytem na tej płycie jest utwór Close Enough for Jazz, mówiący w kilku słowach znacznie więcej, niż by się wydawało. Płytę znów nagrał w Belfaście, znów nagrał z 6-elementowym zespołem. Płyta nagrana podobno całkowicie na żywo w studio, bez żadnych późniejszych dokładek. 10 nowych kompozycji, choć słowo kompozycja jest tutaj kluczowe, bo właśnie Close Enough for Jazz było wcześniej instrumentalem na początku lat 90. Teraz dopisał do tego Van Morrison tekst. I to jaki? No use staying mad, but I'm well, you're glad you can be there in a heartbeat. Well, it's close enough for jazz, close enough for jazz. Glad with what you have, even if it's half empty in the glass. If there's room to move your elbows, then it's close enough for jazz, close enough for jazz. When you're not in a hurry, then things may turn around. Never give in to worry, start looking up, not down, don't frown. Close enough for jazz. Is it personal, is it dazz? Well, it doesn't really matter when it's better on the inside. And it's close enough for jazz, close enough for jazz. Well, it doesn't really matter when it's better on the inside. And it's posing up for jazz. When it's posing up for jazz. When it's posing up for jazz. When it's posing up for jazz. Tu mieliśmy wszystko, jeżeli chodzi o głos Van Morrisona. Jeden z bardzo znanych krytyków napisał kiedyś, że faktem jest to, że Morrison jest prawdopodobnie posiadaczem najmocniejszego, najbardziej ekspresyjnego głosu w historii muzyki popularnej od czasów Elvisa Presleya. Dodając, że ma też samoświadomość artystyczną, której Presley nigdy nie posiadał. W 2008 roku 40 urodziny obchodził album Astral Weeks i wtedy właśnie Van Morrison pojechał z nim w trasę koncertową. To oczywiście sprowokowało porównania tego, jak śpiewał w roku 1968 i 40 lat później. O dziwo, mimo że głos rzeczywiście się zmienił, większość opinii mówiła o tym, że teraz brzmi lepiej, że jest jeszcze bardziej dojrzały niż na początku swojej kariery. Niezwykły muzyk, kompozytor, autor piosenek i w pewnym sensie wizjoner muzyczny. Van Morrison obchodzi dziś 73. urodziny, a ta piosenka to w zasadzie jego życiowe motto. When you were born the same, reason doesn't work in. It's not done on a whim. Passion's everything. When you were born the same, feeling good, singing the blues. You were born the same. Najlepsze urodzinowe dla Vana Morrisona. Anna Regulska, Bartosz Gil, Piotr Mec. Dziękujemy. Do usłyszenia. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem audycji jest Polski Związek Kolarski. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henry Cyper. To było znakomite urozmaicenie naszej wyprawy. Jaskinie. Jest ich na Majorce około 400, mniejszych lub większych. Nie wszystkie są oczywiście odwiedzane, ale kilka zasługuje na szczególną uwagę, bo są jedną z wizytówek wyspy. Trójkowi laureaci dotarli do najciekawszej jaskini, do Smoczych Jam. Robią rzeczywiście wrażenie. To korytarze i pieczary w nadmorskich wapiennych urwiskach. Te podziemne trasy mają 2400 metrów długości i 25 metrów głębokości. Trochę straszono, że będzie zimno, ale zaskoczył raczej przyjemny chłód. Temperatura od 18 do 20 stopni. Co ciekawe, wnętrze jaskini jest podświetlone, dzięki czemu możemy podziwiać najprzeróżniejsze formy skalne stworzone przez przyrodę. Ale to nie koniec atrakcji, jakie oczekiwały na laureatów wakacji na dwóch kółkach. Popłynęli bowiem łódkami po podziemnym jeziorze Martel, liczącym 177 metrów długości i 30 metrów szerokości. Tubylcy twierdzą, że to najokazalsze jezioro podziemne na świecie. Trójkowicze mieli również okazję posłuchać koncertu muzyki klasycznej. Będąc na Majorce, nie mogła nas ominąć wyprawa po północnej części wyspy. Najpierw ekipa trójkowych laureatów dotarła do Juk. Naszym celem było sanktuarium maryjne, uznawane za centrum duchowe Majorki. Tysiące pielgrzymów przebywa tutaj, aby pomodlić się przed figurą Czarnej Madonny, patronki wyspy. Kiedyś figura była umieszczona w kaplicy. Mówi się o tym już w dokumencie z 1268 roku. Dalszy ciąg naszej trasy to tak zwana Droga Węża przez góry Tramontana. Wąż w nazwie z uwagi na liczne zakręty, niektóre dochodziły do 180 stopni. Nasza ekipa dotarła do Sala Kobry, gdzie kończy się 8-kilometrowy wąwóz. Zimą płynie nim potok. Latem to szlak dla wytrawnych turystów. Kolejna atrakcja, statek płynący do portu de Soyer. To znany na wyspie rejon uprawy pomarańczy. W porcie nasi laureaci wsiedli do zabytkowego, drewnianego tramwaju, którym dotarli do Soyer, by podziwiać kościół świętego Bartłomieja i kamienne domy z XVI wieku. Później naszym celem był modernistyczny dworzec kolejowy, którego drewnianym pociągiem laureaci pojechali do Palmy. Trasa liczyła 27 kilometrów i prowadziła przez 13 tuneli. Ze stolicy wyspy dotarliśmy do Porto Colom. Palmę zwiedzaliśmy następnym razem, a żeby było atrakcyjnie, odbywało się to nocą. Był spacer obok gotyckiej katedry, wędrówka po Starym Mieście, a później rozświetlone miasto oglądaliśmy ze statku, na którym urządzono, co bardzo ucieszyło laureatów, dyskotekę. Dziś w planie wycieczka do Val de Morze. Z Majorki pozdrawiam, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem audycji jest Polski Związek Kolarski. Zapraszamy do reklamy. Lubię, gdy moje włosy pokrywają się szronem, a policzki z zimna oblewają rumieńcem. Lubię, jak mi odmarzają uszy w maju, bo jestem wtedy z rodziną na nartach na lodowcu. A za granicą płacę kartą Visa Świat Intensive. Po kursie jak w kantorach online. mBank Intensive. Oferta dla chcących więcej. Bądź bogatszy. Po szczegóły wejdź na mbank.pl/więcej. To nie jest oferta w rozumieniu kodeksu cywilnego. Wstawaj, Marian, czas do szkoły. Jak to, Barbara, ja do szkoły? Czas kupić rzeczy do szkoły, Marian. W Media Expert czas na zakupy do szkoły. Smartfony, laptopy, tablety, komputery w mocno obniżonych cenach. Na przykład laptop HP, procesor Intel Core i5 teraz za jedyne 1990 zł. Taniej o 300 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert.